Te bendiga. Amén, hermano. Ik, iedereen begrijpt papje mens hier. Mijn stem is een beetje baas, hè. Ik heb een... Of moet ik het toch in het Nederlands spreken? Nederlands, ja? Is goed. Prima. God zegen u rijkelijk, broers en zusters. Welkom vanochtend weer in deze gezegende dag. Amen. Wie van ons geloven dat het elke dag een zegen is? Amen. Hey, elke dag is een zegen, weet u. Vandaag hebben we storm buiten. Storm. Velen wisten vanaf maandag vorige week al dat er vandaag weer een storm zal zijn. En ik kom niet naar de kerk. Nee, er is storm, dus ik blijf thuis. Unos dijeron que había tormenta hoy y me quedo en casa. Maar weet u, een storm in de Bijbel praat ook over storm. La Biblia también habla sobre las tormentas. En de storm in de Bijbel is simpelweg. Y la tormenta en la Biblia muchas veces es. Om de gelovigen te testen. Para hacer un examen y testar los creyentes. Amen. God test ons. Dios nos prueba. In volharding. En perseverancia. Amen. En de storm is er om, ondanks die storm, ik volhard toch. Aunque haya tormenta, yo persevero. Ik ga toch naar de kerk. Yo voy a la iglesia. Ik ga in de storm mijn vader dienen. Yo voy a alabar mi padre en la tormenta. Want ik wil hem aanbidden, ik wil hem ontmoeten. Porque yo quiero adorarle, quiero encontrarme con él. Ik wil een relatie met hem. Quiero tener esta relación con él. Ondanks de storm. Aunque la tormenta. En vandaag heb ik voor u een boodschap. Yo tengo una palabra para usted. Een bemoedigingsboodschap. Una palabra de ánimo. En het thema is. Y el tema es. Bied weerstand. Haga resistencia. Bied weerstand. Ja, u weet al een beetje waar broeder Loet naartoe wil, hè? Ya sabe más o menos a dónde voy. Bied weerstand. Resista es el tema. Weet u, in onze leven soms. En nuestras vidas a veces. De dingen gaan makkelijk. Las cosas van fácil. Wij gaan makkelijk door met de situaties. Vamos a veces muy fácil con las situaciones. Sommigen van ons heeft het iets moeilijker. Algunos lo tienen un poco más difícil. Sommigen van ons heeft het makkelijk. Otros más fácil. Maar het leven gaat door elke dag. Y la vida sigue todos los días. En soms worden dingen als normaal. Y a veces las cosas se quedan como normales. Soms is het normaal. Inderdaad, ik kom naar de kerk, is normaal. Y es normal venir a la iglesia, por ejemplo. Ik ga naar mijn werk, het is normaal. Voy a mi trabajo, es normal. Het is geworden als opstaan. Se ha transformado en levantarse. Doen wat ik moet doen. Hacer lo que tengo que hacer. En slapen. Y dormir. Bidden, Bijbel lezen. En het is als een, het is als een automatisme geworden in onze leven. Se transforma en algo automático en nuestra vida. Maar er zijn sommige dingen algunas cosas die wij als gelovigen que nosotros como creyente moeten begrijpen voor onszelf. Tenemos que entender de nosotros mismos. We hebben te maken met een leven tenemos una vida vol weerstand. Que hay mucha resistencias. De maatschappij biedt ons heel veel weerstand. En la sociedad hay mucha resistencia hacia nosotros. En soms leven wij zo in de automatisme. Y a veces vivimos en el automatismo. En dat alles vanzelf gaat. Que todo va de sí mismo. En wij vergeten ons om onszelf te checken. Y olvidamos de mirar hacia nosotros. We vergeten om weerstand te bieden. Y de dar resistencia. Tegen de vijand. Contra el enemigo. In het boek van Jacobus 4. In el libro de Santiago, capítulo 4. Jacobus 4, vers 7. Capítulo 4, versículo 7. Wil ik deze vers met u delen vanochtend. Quiero compartir contigo en esta mañana. Ik heb het in de herziene Statenvertaling, maar geef niet, het staat daar ook, in de NBG. Ahí también está en la versión NBG. En het staat daar, onderwerpt u dus aan God. Dice, someteos a Dios. Dit is de eerste, onderwerp u zich aan God. Aquí está lo primero, someterse a Dios. Maar, zegt het woord hier verder. Dice aquí también. Bied weerstand. Resistid al diablo. And we. A quien? And the devil. Al diablo. Resiste. Sí, resiste. Beat withstand and the devil. En hij zal van u vlieden. Y él huirá de vosotros. En in deze vertaling die ik heb hier. Y en la versión que tengo aquí en la. Die zegt ongeveer hetzelfde. Dat is de HSV, de herziende staat in de vertaling. Dice más o menos lo mismo. En die zegt, onderwerp u dan aan God. Dice, someteos a Dios. Bied weerstand aan de duivel. Resistid al diablo. En hij zal van u wegvluchten. Y él huirá de vosotros. Hij zal van u wegvluchten, y zegt het woord. Huirá de vosotros, dice la maar Biblia. We moeten één ding eerst doen. Tenemos que hacer una cosa primero. Ons onderwerpen. Aan God. Someternos a Dios. Onszelf geven aan de Heere. Entregarnos a Dios. In nederigheid. En humildad. Alles wat u zegt tegen mij, Heere, ik doe het. Señor, todo lo que tú me digas, lo voy a hacer. Onderwerping. Someterse. Alles wat u zegt, wat ik, stappen, wat ik moet nemen. Todo lo que tú digas, los pasos que tenga que tomar, ik het. Lo voy a tomar. Een vorm van onderwerping. Una forma de sujeción. Een vorm van nederigheid voor de Heere. De humildad delante de Dios. Alles wat u zegt, Heere, wat ik moet doen. Todo lo que tú dices, Señor, que tengo que hacer. Ik ga het doen. Lo voy a hacer. Als u zegt, Heere, ik moet geven. Señor, tú dices, tengo ik que ga dar, geven aan u. Voy a darte a ti. Als u zegt, Heere, vandaag moet ik gaan evangeliseren. Señor, si tú dices, tengo que evangelizar. Ik ga vandaag. Yo voy a evangelizar. Onderwerping. Esa sujeción. Onderwerp ons eerst aan God. De someternos a Dios. En dan pas. Y después. Kunnen wij weerstand bieden. Podemos. Aan de duivel. Resistir al enemigo. Dan pas. Solamente entonces, kunnen wij zeggen tegen de vijand, ga weg. Podemos decir al enemigo, fuera. Want ik wil u niet in mijn leven. Porque no te quiero en mi vida. Want God. Porque Dios. Is degene die mij. De kracht geeft om door te gaan met hem. Es el que me da fuerza para seguir. Ik bied weerstand aan jou. Yo te resisto, jij hebt niks meer in mijn leven te maken. Ya no tienes nada de haber con mi vida. Ondanks de strijd. Aunque haya luchas, die wij dagelijks meemaken. Que tenemos todos los días, ondanks de systemen van de maatschappij van tegenwoordig. Aún el sistema de la sociedad moeten hoy wij en día, toch zeggen tegen de duivel. Wow, decimos al enemigo, ik volg Jezus. Fuera, yo sigo a Cristo. Ik volg Jezus. Yo sigo a Cristo. Ik onderwerp mezelf onder Jezus. Yo me sujeto bajo wat Cristo. Hij zegt, wat ik doe, lo que él dice que hago, dat ga ik doen. Lo voy a hacer. Want ik leef in onderwerping. Porque yo vivo en sujeción. Ik leef onder de geest van God. Yo vivo sujeto al Espíritu de Dios. De Heilige Geest is degene die mij. Die mij elke dag voorbereidt voor mijn leven. El Espíritu Santo es el que me prepara. Maatschappij, todos los días. Kan me heel veel bieden. La sociedad me puede ofrecer mucho. Maar ik bied weerstand. Pero yo resisto. Naar de dingen die niet van God is. A las cosas que no son de ik Dios. Onderwerp mezelf. Yo me sujeto. Aan God. A Dios. En zo moet onze leven zijn, broeders en zusters. Y así tienen que ser nuestras vidas, een hermanos. Leven van onderwerping. Una vida de sujeción. En dan kunnen wij weerstand bieden. Y así podemos resistir. In Efesios 4:27 zegt het woord hier. En Efesios 4:27 geef de duivel geen plaats. Dice, no dé lugar al geef enemigo. De duivel geen plaats in onze levens. No le dé lugar al enemigo. Onderzoek onszelf. Examinao weet je, a soms, sí mismo. Soms, ik heb het gehad, ik heb u net gezegd over de automatisme, hè. Yo he visto en mi vida el automatismo. Soms hebben wij niet eens kans om onszelf te onderzoeken. A veces no tenemos ni oportunidad de en examinarnos a nosotros mismos. En vandaag wil ik u bemoedigen. Pero hoy quiero animarte. Om uzelf te onderzoeken. De examinarte a ti mismo. Onderzoek uw hart. Examine tu corazón. Onderzoek en kijk, hey, zijn er gatjes ergens? Y mira, hay algún, zijn er spleetjes ergens? Algunos rayos, algunos huecos. Is er een deurtje open ergens? Alguna puerta abierta. Hey, deuren komen makkelijk open gaan, weet je? Sabes que las puertas se pueden abrir muy fácil. De duivel is zo listig. El enemigo está astuto. En hij komt met iets op uw pad. Te pone algo en tu camino. En zonder te weten. Y si que lo sepas, trappen wij erin. Podemos caer en esa trampa. Hey, U begrijpt me wel, hè? Zonder te weten, si que sepas, trappen we erin. En maar gelukkig dienen wij een God van genade. Pero gracias que we kunnen altijd naar Hem terug toekeren. Siempre podemos volver hacia ondanks de deuren die open zijn, aunque hayamos abierto alguna kunnen puerta, wij altijd naar Hem toekeren. Podemos siempre volver a él. God, Dios, ik heb gezondigd tegen u. He pecado contra ti. Vergeef mij. Perdóname. Vergeef mij. Perdóname. Hey, hebben we moeite om elkaar te vergeven? Tenemos dificultad de perdonar unos a otros. De duivel wil niet dat wij elkaar vergeven. Sabes que el diablo no quiere que perdonemos. Hij wil dat wij in vijandschap met elkaar leven. Vernos en vijandschap. En enemistad. Hij heeft mijn tenen hier op mijn tenen getrapt. El piso en mi pie. Ik zeg niet eens sorry. Yo ni siquiera voy a decir disculpa. Want ik wil niet vergeven. Porque no quiero perdonar. Ik wil mijn broer of mijn zus niet vergeven. No quiero perdonar. Bied weerstand. Resiste al diablo. Zeg nee. Diga no. Vergeving. El perdón es mi kracht. Es mi fuerza. En vergeving krijg je kracht van de Heer. En el perdón consigo fuerza. Bied weerstand aan de trawanten van de duivel. Resista a la astucia del enemigo. Bied weerstand aan wat hij doet. Resista lo que hace. Weet je, in onze relaties, we zijn getrouwd. En nuestros relacionamientos somos. We kunnen elkaar niet. Muy orgullosos. We kunnen elkaar niet vergeven. Y no podemos a veces perdonar de man tegenwoordig is zo hoogmoedig. El hombre tiene tanto orgullo. Ik vergeef u niet, vrouw. No te perdono, mujer. Sorry, maar dit keer niet. Esta vez no. Dit keer, ik heb je zo vaak vergeving gegeven. Ya te perdoné demasiado. Vergeving aangeboden. Ya te ofrecí mucho vergeving, perdón. Vergeving gevraagd. Ya te pedí mucho perdón. Maar tot hier. Hasta aquí llegó. Ik wil niet meer vergeven. Ya no voy a perdonar. Het is afgelopen tussen ons. Ja, ik kan niet meer. Ya terminó con nosotros. No puedo más. Dat zijn dingen die je vaak hoort, hè? Eso cosas que escucha muchas veces. En ik heb het over christenen. Y hablando de cristianos. Ik vergeef u niet. No te perdono. Ik vergeef u niet. No te perdono. Maar het is een listige trawante van de duivel. Pero es una trampa muy astucia Want del enemigo. Hij wil niet dat wij elkaar vergeven. Porque no quiere que haya perdón. En weet u wat gezegend is? Y sabe que es una bendición. Als wij elkaar vergeven. Cuando nos perdonamos unos als de vrouw zegt tegen de man, ik vergeef jou. Cuando el hombre dice, la mujer dice al hombre, yo te perdono. Want God is een God van genade. Porque Dios es un Dios de gracia. En God is een God van relatie. Y Dios es un Dios de relación. Hij wil een relatie met zijn volk hebben. Y él quiere tener esa relación con su pueblo. In het boek van Johannes 2, vers 15, 16 en 17, zegt het woord hier. In Juan, capítulo 2, vers 5 al... In Johannes 2. Primero de Juan 2, versículo 15 al 17, Amen. Dice. Heb de wereld niet lief. Dice, no améis al mundo. Weet je, heeft niet een hart voor de wereld. No tenga un corazón para el mundo. Kijk wat rondom is... Mira lo que está alrededor. En volg wat de Heer wil. Y sigue lo que Dios quiere. Want de maatschappij biedt ons zoveel dingen. Porque la sociedad ofrece tantas cosas. Maar heb de wereld niet lief, zegt het woord. En el versículo 15 dice, no tengas, no ame al mundo. En ook niet wat in de wereld is. Y tampoco lo que hay en el mundo. Als iemand de wereld lief heeft, zegt het woord hier. Si alguien ama el mundo, dice que is de liefde van de Vader niet in hem. No está el amor del Padre en él. Kijk, we zeggen altijd, we hebben de Vader lief. Muchas veces decimos que amamos a Dios. Maar soms komt er problemen op onze pad. Y viene a veces problemas en nuestros caminos. En dan gaan wij ons stressen over dingen. Y nos vamos a estresar sobre las cosas. En dan zegt hij hier, we hebben de liefde voor de Vader niet. Dice que si amamos al mundo, no amamos al want Padre. Het woord zegt hier, want al wat in de wereld is, porque dice aquí, todo lo que está en el mundo, de begeerte van het vlees, los deseos de la carne, de begeerte van de ogen, los deseos del ojo, en de hoogmoed van het leven, y la avaricia de la vida, komt niet uit de Vader, no viene del Padre, maar is uit de wereld, zegt het woord. Pero es del mundo. En de wereld gaat voorbij, y dice que el mundo pasará, met haar begeerte. Con todos sus Met dus, haar begeerte, ik weet niet, misschien kon ze dat zetten daar. Con todos sus deseos. Amen. Concupiscencias. Maar wie de wil van God doet, pero el que hace la voluntad de blijft Dios, tot in eeuwigheid. Permanece para siempre. Maar wie de wil van God doet, pero el que hace la voluntad de zijn Dios, wij bereid om de wil van God te doen? Estamos dispuestos a hacer la voluntad zijn de wij Dios? Bereid om zijn wil te volgen? Estamos dispuestos a seguir su voluntad? Weet u, broeder, pastor Gio, soms vragen wij onszelf, a ver, si nos preguntamos, Heere, wat is de wil van u in mijn leven? Señor, ¿qué es tu voluntad en we blijven zoeken naar de wil van God. Buscamos la voluntad de Dios. Maar er is een storm buiten. Y hay una tormenta fuera. En we zeggen, ik kom niet naar de kerk. Y dices, no voy a la iglesia. Is dat de wil van God om thuis te blijven in de storm? Es la voluntad de Dios quedar en la casa. Dus dat zijn de dingetjes die wij moeten opletten. Esas son cosas pequeñas que tenemos que prestar atención. Zo is dat, broeders en zusters. Así es. Een kleine storm, ik kom niet naar de kerk. Una pequeña tormenta, ruzie, no voy a la iglesia. Een kleine ruzie. Una pequeña, kunnen we elkaar niet vergeven. Una pequeña pelea y no nos perdonamos. En het is niet van God. Y eso no es de Dios. Onderzoek uzelf. Examínese a sí mismo. Weet u, ik zeg tegen de mensen die ik daarmee praat, meestal. A las personas que hablo muchas veces digo. Als er een spleetje is in uw leven die open is. Si hay algo que está abierto en tu vida, of er is een klein deurtje open. O alguna puerta que está abierta, gebruik de heilige cement. Usa la Biblia. De heilige cement. Oh, el cemento santo. Dat is de Bijbel. Que es la Biblia. Gebruik dit. Usa el cemento santo. Met que es la het woord van God kun je alle gaten dichten. Con la palabra de Dios puedes cerrar todos alle los huecos. Alle poorten die open zijn kun je dichten met het woord van todas God. Todas las puertas que hayan sido abiertas puedes alle gaten die open zijn kunnen wij sluiten met dat heilige cement. Podemos cerrarlo con ese cemento santo. En eenmaal gesloten. Y una vez cerrado. Heeft de vijand problemen. Om dat weer open te maken. El enemigo tendrá problemas para poder abrir eso otra vez. Ik bid weerstand aan jou. Porque tú dices yo resisto. Je kunt mij niks doen. No me puedes hacer nada. Ik bid weerstand. Yo resisto. En ik zeg nee tegen jou. Y te digo no a en, ti. En ik zeg ja tegen Jezus. Y digo sí a Jesús. Weet u, de maatschappij van tegenwoordig. La sociedad de hoy en día. Ik durf te zeggen, het is in u en mij zijn handen. Está en tú, en mis manos. Ja, broeder Luthi, hoe bedoelt u dat? In mijn handen, waarom? Weet u waarom? Want wij hebben de gereedschap. Porque nosotros tenemos las herramientas om het systeem te veranderen. Para cambiar el sistema. Wij hebben de gereedschap in onze handen. Tenemos las herramientas en nuestras om manos stabiliteit te brengen als christenen. Para traer estabilidad como cristianos. Wij hebben de gereedschap, de Bijbel, we hebben Jezus in ons. Tenemos a Jesús en nosotros. Om anderen te kunnen veranderen. Para poder cambiar a otros. Laatst hadden wij een conferentie in Den Haag. Teníamos una conferencia en Den Haag. En die conferentie ging over invloed rijke mensen. Y hablaba sobre influenciadores. Invloed beoefenen of uitoefenen op anderen. Poder influenciar a otros. Laat weten. Te digo, wie Jezus in u is. Muestre quién es Jesús en ti. Laat weten hoe jij bent veranderd. Muestra cómo has cambiado. En probeer een andere te beïnvloeden. Y trate de influenciar a otros. Ik moet u zeggen, broers en zusters, u hebt het in uw hand. Te tengo que decir, hermanos y hermanas, u lo tienes hebt het, u en hebt tus het in uw hand. Lo tienes en tus manos. U hebt de gereedschap om de wereld te kunnen balanceren. Tienes las herramientas para balancear el mundo. Wij hebben het gekregen van God. Lo hemos recibido de Dios. En we moeten dat uitoefenen. Y tenemos que practicarlo. Ja, maar broeder Luthi, hoe ga ik dat uitoefenen? Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Verkondig zijn woord. Proclame su palabra. Zoek zijn aangezicht. Busque su face. Heb een relatie met hem. Tenga ese relacionamiento con él. Bid elke dag. Ore todos los días. Bid voor Nederland. Ore por Holanda. Bid voor Rotterdam-Zuid hier. Ore por Rotterdam-Zuid. Bid voor de situatie in de wereld. Por el mundo. Bid voor de coronavirus. Ore por el virus de corona. Dat zijn allemaal dingen die de wereld onbalanceert. Todos son cosas que desbalancean. De wereld is helemaal uit balans. El mundo está desbalanceado. En als wij als christenen stilzitten. Y si nosotros como cristianos quedamos quietos. Blijft het ook onbalans. También se permanece desbalanceado. Dus we moeten balans brengen in de wereld. Nosotros somos los que tenemos balance en la vida. Dat doen. Y lo podemos hacer. Balanceren. Balancear. Het woord van God verkondigen. Proclamar la palabra de Dios. Mensen laten weten dat uw heil leeft. Y mostrar a las personas que tú vives una laat vida weten santa. Dat hij leeft. Y muestras que él vive. Echt, laat weten dat hij leeft. Want sommigen van ons willen niet laten weten dat hij leeft. Porque algunos de nosotros no mostramos que Jesús vive. Het systeem heeft zelfs onze manier van denken beïnvloed. Y el sistema ha llegado tan lejos que nos influenció. En wat zegt het woord over onze manier van denken? Nuestra forma de pensar. En Romeinen 12. En Romanos 12 dice la Biblia. Vers 2. Versículo 2. Het woord zegt, praat hier over de vernieuwing van onze denken. Dice que renovaos vuestros entendimientos. Vernieuwing van onze denken. Renovar vuestro entendimiento. Hij zegt hier, en word niet aan deze wereld gelijkvormig, dice, broeders en zusters. No os conforméis a este mundo. Word niet aan deze wereld gelijkvormig. No sea conforme a este als mundo. Als wij gelijkvormig aan de wereld zijn, si nos adaptamos a este mundo, dan kunnen wij ook geen weerstand bieden aan de duivel. No podemos más resistir dus al enemigo. Dus de Bijbel zegt hier, word niet gelijkvormig. Aquí dice la Biblia, no conforméis con este mundo. Denk niet op de wereldse systeem. No piense como piensa el sistema del mundo. Denk niet dat de maatschappij die biedt mij dit. No piense, la sociedad me ofrece eso. En ik ga mee met de maatschappij. Ik yo ga voy mee. A seguir con ellos así. Word niet gelijkvormig dice, met de wereld. No sea, conformes a este mundo. En Paulus vertelt hier. Y Pablo dice aquí. Hij zegt hier, maar word veranderd door de vernieuwing. Y pero dice que sea renovado van uw gezindheid. Vuestro entendimiento. Om te kunnen onderscheiden. Para que pueda ver y entender. Wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Cuál sea la voluntad perfecta y agradable de Dios. Dus vernieuwt onze denken dagelijks. Tenemos que renovar nuestro pensamiento diariamente. Vernieuwt onze manier van leven dagelijks. Todos los días renovar. Vernieuwing van onze leven. Renovar nuestras vidas. Zoek het aangezicht van de Heer. De vraag komt nu in u. Porque la pregunta viene broeder Luthi, u hebt het over vernieuwing. Dices, Luthi habla sobre renovación. Hoe moet ik me elke dag vernieuwen? ¿Cómo me tengo que renovar todos los días? Elke dag moeten wij ons vernieuwen door het woord van God. Por medio de la palabra de Dios. Door het zoeken van zijn aangezicht. Por medio de buscarlo en oración. Dat hij u leidt dagelijks. Y que él te guíe todos los días. Dus word niet gelijkvormig met het wereldse systeem. No nos conformemos con el sistema de este mundo. En wij hebben de gereedschap om de wereld te veranderen. Porque nosotros tenemos las herramientas para cambiar el mundo. U en wij kunnen dat doen. Tú y yo podemos hacerlo. Onderschat uzelf niet. No pienses pequeños de ti mismo. Jeremías zei. Jeremías dijo. Vader, ik heb geen woord om te vertellen. Jeremías dijo, Dios, yo no tengo ik palabras para hablar. Ik kan niet zo goed praten. No puedo hablar bien. Ik ben jong. Soy joven. Ik ben te jong om iets te zeggen. Soy demasiado joven para poder decir algo. Maar hoeveel jonge mensen hebben we hier? ¿Cuántos jóvenes hay aquí hoy? Ik ben de eerste jong hier, hè? Wie is de tweede? Él dice que él es el primer joven y yo soy el segundo. Hey, en God zegt tegen u vandaag, Dios maakt niet uit. Hoy, no importa. Alleen maar ga naar buiten. Dice, salga. En die weinig die ik heb jou gegeven. Y lo poco que te he dado. Die weinig die ik heb jou gegeven. Lo poco que te he dado. Die weinig kun je invloed maken op een andere. Con ese poco puedes influenciar alguien. Alleen maar verkondig mijn woord. Proclame mi palabra. Laat weten dat ik leef. Muestra que yo vivo. Laat weten wie in mij leeft. Mostrar quién vive en tu vida. Jezus Christus. Jesús Cristo. Jezus Christus is degene die de wereld kan veranderen. Jesús es el que puede cambiar el mundo. En ik wil dat vandaag verkondigen. Y hoy quiero proclamar esto. Bied weerstand aan de duivel. Resiste al enemigo. Verkondig Jezus. Y proclame a Cristo. Maak zijn naam groot. Y haga su nombre grande. En weet wie hij is in uw leven. Y sepa quién él es en tu vida. Als u weet dat u een goede vader bent. Si tú sabes que tú eres un buen padre. En u weet ik ben een goede moeder. O tú sabes que es una buena madre. Dan ga je jouw kind ook goed opvoeden. También vas a crear bien tus hijos. Als u weet dat Jezus in uw hart woont. Si tú sabes que Jesús vive en tu dan corazón. Dan kunt u ook daarbuiten. Y entonces allá afuera también. De mensen die bijna vergaan. aquellos que se están perdiendo en de zonde leven, en sus pecados, u kunt hun zeggen, tú les puedes decir, Jesús es la verandering. Puedes decir, Jesús es el Jesus, único que puede cambiar. Jesús verandert u. Jesús te puede cambiar. Jesús kan stabiliteit brengen in uw huwelijk. Jesús puede traer estabilidad en tu Jesus matrimonio. Jesús kan stabiliteit brengen in uw relatie. En tus relaciones. Hey, weet u, God is een grote God, hè? Dios es un Dios grande. God kan heel veel dingen voor ons doen. Él puede hacer cosas grandes por alleen nosotros. Maar wij beseffen dat niet. Pero muchas veces no entendemos eso. En ik zeg u vandaag met klem. Y hoy te digo con mucha certeza. Besef what you have in you. Entienda lo que tienes en want ti. U bent niet zomaar hier, broeders en zusters. Porque no estás aquí por estar. U bent hier estás om het aquí. Woord van God te verkondigen in de eerste plaats. Estás aquí para proclamar la palabra we de kunnen Dios. Hier in de kerk komen. Venimos aquí a la iglesia. Zondag in, zondag uit. Domingo tras domingo. We komen naar de Bijbelstudies. Venimos al estudio bíblico. Woensdagen, donderdagen. Los miércoles. Is perfect. Perfecto. We moeten dat doen. Tenemos que want hacerlo. De Bijbel zegt ons dat om dat te doen. Porque la Biblia nos enseña eso. Amen. In Hebreeën 10 vers 25 staat het geschreven. In Hebreus 10, 25. We moeten komen. Tenemos que venir. We moeten naar de studies komen. Tenemos que venir a los estudios. We moeten die onderwijs volgen. Tenemos que seguir las enseñanzas. Maar daar buiten, broeder. Pero allá afuera, hermanos. Daar buiten, zuster. Hermanas. Op jouw werk. En tu trabajo. Daar hebben ze Jezus nodig. Allá necesitan de Cristo. Laat weten dat ik doe niet mee aan die gekheid van jou. Tú tienes que mostrar que tú no haces parte de las locuras de ellos. God heeft mij veranderd. Porque Dios me ha cambiado. En die verandering wil ik u ook aanbieden. Y ese cambio te quiero ofrecer a ti también. Dat is Jezus Christus. Y ese es Jesucristo. Weet wie u bent. Sepa quién eres. Zeg nee tegen de trawanten van de duivel. Diga no a las astucias del enemigo. Bied hem weerstand. Resístale. Want soms komt hij met een schaamte. Porque a veces viene con una vergüenza. Ik laat broeder G niet weten dat ik een christen ben. Y dice, no voy a mostrar a esa persona que soy cristiano. Nee hoor. Broeder G, je mag niet weten dat ik een christen ben. Tú puedes saber que yo soy cristiano. En dingen gebeuren daar op je werk. Y cosas acontecen en tu trabajo. En je gaat meelachen. Y tú vas a reír con ellos. Je gaat meelachen. Tú vas a reír con ellos. Maar omdat je wilt niet laten weten, ik ben een christen. Porque no quieres mostrar que eres nee, cristiano. Laat zien, hey broeder, ik ben veranderd. No, yo he cambiado. Ik lach niet met jou. Yo no me río con esas ik lach cosas. Niet met uw problemen en uw dingen die je praat. No me río más con lo que hablas. Maar ik geef jou wel Jezus. Pero sí te puedo decir, te dar a Cristo. Want ik moet u zeggen, hij heeft mij veranderd. Porque él me ha cambiado. Maak invloed op mensen. Influencia a las personas. Met wat je hebt. Con lo que tienes. Wij hebben dat in ons. Lo tenemos en nosotros. En de duivel is een leugenaar. Y el enemigo es un mentiroso. Want hij komt met gedachten. Porque él viene con pensamientos. Van nee, ik laat niemand weten dat ik Jezus dien. Que uno empieza a pensar, decir, no voy a decir a nadie que en soy cristiano. En je gaat mee met de wereldse gedachten. Y así uno sigue los pensamientos zeg, del mundo. Zeg wel, nee. Pero diga, no. Weet wie u bent in de Heere. Sepa quién eres en Cristo. Weet u, Jozef, u kent Jozef, hè? U kunt het lezen in het boek van Genesis. La historia de José en Genesis. Jozef had zoveel broers. Él tenía tantos hermanos. En op een gegeven moment, deze broers hebben hem verkocht. Y sus hermanos le vendieron como esclavo. En hij is beland in het huis van Potifar. Y él llegó hasta la casa de Potifar como en esclavo. En Potifar had een vrouw. Y Potifar tenía una esposa. En deze vrouw had Jozef lief. Y esa, la esposa de él se enamoró de José. En deze vrouw probeerde hem te verleiden. Y la mujer trató de tentarlo. Amen. En zoveel manieren. En todo tipo de forma. Deze vrouw begon zelfs te liegen over Jozef. Y hasta empezó a mentir sobre él. Maar Jozef was een standvastige man. Pero José era un hombre estable. Hey, het is goed om als man. Es bueno un hombre. Als man in jouw huis. Un hombre en tu casa. Als man op jouw werk. Un hombre en el trabajo. Een man van principe te zijn. Un hombre de principios. Een man van principe. Un hombre de principios. Een man die nee zegt tegen de listige trawanten van de vijand. Un hombre que dice no a las astucias del enemigo. En een man die ja zegt tegen Jezus. Y un hombre que dice sí a Jesús. Een man die stabiel is. Que es estable. En Jozef was een stabiele man als ik de Bijbel lees. Y si tú lees, ves que José es un hombre estable. En op een gegeven moment begon die vrouw hem zoveel te verleiden. Y la mujer le tentaba tanto. En een keertje ging Potifar weg. Y una vez se fue Potifar. En hij was alleen in die huis van Potifar met die vrouw. Y él estaba sirviendo solo en la casa. En die vrouw begon begon aan hem te komen zo. Y la esposa de Potifar llegó hacia él y empezó a tocarlo. En op een gegeven moment, wat deed hij? ¿Y qué hizo él? Omdat hij een man van principe is. Porque él es un hombre de principio. En hij wil niet zondigen tegen zijn heren. Y él no quería pecar contra Dios y hij rende weg. Él corrió. Zelfs zijn kleding blijft achter. Hasta la ropa se le quedó atrás. Mijn kleding kan achterblijven. Mi ropa puede quedar atrás. Maar mijn lichaam krijg je niet. Pero mi cuerpo no lo vas a conseguir. Mijn kleding kan je hebben. Puedes tener mis ropas. Maar mijn lichaam krijg je niet. Pero mi cuerpo jamás. Want ik wil niet zondigen tegen mijn heren. Porque no quiero pecar contra mi Dios. Hij heeft hoog gezegd tegen de duivelse trawanten. Él dijo no a las astucias del enemigo. Want hij was een man van principe. Porque él era un hombre principio. Hij was een man die het woord van God volgt. Él era un hombre que seguía la palabra de Dios. En God heeft hem gezegend. Y Dios lo bendijo. Als je het hele verhaal leest van Jozef. Si lees la historia de José. Je kunt zien hoe God heeft hem gezegend op hogere niveaus. Ves como Dios lo bendijo en niveles altos. Zo wij ook vandaag. Así nosotros también hoy. Als u en mij ons standvastig houdt in de Heere. Si nos permanecemos firmes en el Señor. God kan heel veel dingen doen in onze levens. Dios puede hacer mucho en nuestras God vidas. God kan veranderingen brengen. Puede traer cambios. Door jou. Por medio de ti. In jouw familie. En tu familia. Weet u, vroeger, jaar of 38 geleden toen ik bekeerde. 38 años atrás cuando me convertí. Ik was de enige in mijn familie die bekeerde. Que me volví a Cristo en mi familia. We zijn een familie van 11 kinderen. Éramos una familia de 11. En ik ben nummer 9. Yo era número 9. En die nummer 9, God zegt, hey, u moet komen hier. Y Dios llegó al número 9 y dijo, ven acá. Ja, ik gebruikte drugs. Sí, yo usaba las drogas. Ja, ik gebruikte de cocaïne. Ja, sí, yo usaba la cocaína. Ik was bijna verslaafd geraakt. Casi me volví un adicto completo. Op een gegeven moment wist ik niet wat ik moest doen. En algún momento no sabía qué hacer. Ik had een goede baan. Tenía un buen trabajo. Ik werkte bij financiën. Trabajaba en la financiën. Salarisafdeling. Departamento de salarios. Netjes gekleed elke dag naar mijn werk. Bien vestido todos los días al trabajo. Mama en papa wisten niet dat ik zo was. Mis padres no sabían que yo era want así. Want ze zien mij in de ochtend naar werk gaan. In de middag kwam ik weer thuis. Me veían a la mañana y al trabajo y alleen a la maar tarde in de late middag ga ik weer weg. Más tarde en el día salía. En dan zeg ik, mama, papa, ik ga weg. Y decía, mama, papa, me voy. Maar ze wisten niet dat ik cocaïne gebruikte. Ellos no sabían que yo usaba la cocaïne. En op een gegeven moment werd ik zat van die troep. Y llegó un momento que me cansé de toda esa porquería. En de genade van God rustte op mij. Y la gracia de Dios llegó hacia mí. Want zoals God heeft gezegd tegen Jeremia. Así como Dios también habló a Jeremia. Vanuit je moederschoot. Desde el ventre de tu madre. Kende ik u al. Ya te conocía. Dus God wist van mij. Dios ya sabía de Luther, mí. Je hebt een traject te gaan. Luti, tú tienes un trayecto a deze seguir. Is een traject tot de zegen die ik heb voor jou. Es un trayecto a la bendición je que tengo. Gebruikt wel die cocaïne. Ahora estás usando cocaína. Het is een traject die je door mee moet gaan. Pasarás por ese trayecto. Je hebt een losbandige leven. Tienes una vida muy het is een proces suelta. Die je moet meemaken in je leven. En es un proceso que estás want pasando. Ik ga je zegenen. Pero te voy a bendecir. Want ik ga je zegenen. Pero te voy a bendecir. En ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. Y me entregué mi corazón a Jesús. God heeft iemand gebruikt. Dios usó a alguien. Die ik toen der tijd verkering ermee had. Que en aquel tiempo era in mi novia. In een losbandige leven. En una vida muy del mundo. Heel erg. Amen. En God heeft mij veranderd. Y Dios me cambió. Tot zijn wil. Para su voluntad. Tot zijn eer. Para su en zijn glorie. Y para su gloria. En hij heeft mij veranderd. Me cambió. En hij liet me zien. Y me mostró. Luti, ik liet jou deze traject doorgaan. Que te dejé pasar por ese traject. Want ik wil je zegenen. Porque te quiero bendecir. Ik wil jou gebruiken. Te quiero usar. Om de mensen die in die leven wonen. Para que aquellos que viven esa vida. Dat je hun kan vertellen hoe je bent veranderd. Para que les muestres cómo has cambiado. En daar komt de verandering. Y ahí va a empezar cambios. Want ik probeerde elke keer God te verkondigen en te zeggen. Hey, u bent of jij bent dan in die probleem van de drugs. Y siempre yo iba y decía, tú estás en el problema de las maar drogas. God heeft mij wel veranderd. Pero Dios me ha cambiado. En hij heeft mij gezegend. Y me ha bendecido. En hij kan u ook zegenen. Y él también te puede bendecir. Hij kan jou ook zegenen. Y te puede bendecir. Hij kan een verandering brengen. Y puede tener cambio a tu hij vida. Kan jou laten stoppen met die drugs gebeuren. Y él puede dejar que pares de en zo de verkondig drogas. Ik het woord van God. Y así predicaba yo la palabra de en Dios. Ik probeerde altijd veranderingen te brengen in mensen. Y trataba siempre de traer cambios a las personas. Dus soms sabes, a veces, ga je door dingen heen. Has pasado por cosas, maar het is een traject die je moet meegaan. Pero es una trayectoria que tenías que pasar, om anderen te vertellen. Para poder contar a otros, hoe je bent veranderd. Cómo has cambiado. Hoe je bent veranderd. Cómo has cambiado. En dat is een getuigenis. Y es un testimonio. Met je getuigenis. Con tu testimonio. Kunnen wij stabiliteit brengen. Podemos traer estabilidad. Met ons getuigenis. Con nuestro testimonio. Kunnen wij mensen beïnvloeden. Podemos influenciar met personas. Met ons getuigenis. Con nuestro testimonio. Kunnen wij veranderingen brengen in levens. Podemos cambiar vidas. Hey, God wil u gebruiken vandaag. Dios te quiere usar hoy. God wil u gebruiken vandaag. Dios te quiere usar hoy. God wil u gebruiken vandaag. Dios te quiere usar hoy. God wil grote dingen door u doen. Dios, él quiere hacer cosas grandes por medio de ti. Door u wil God grote dingen doen. Por medio de ti, él quiere hacer cosas laat grandes. Weten alleen maar dat hij leeft. Muestra que él vive. En zeg nee tegen de trawanten van de vijand. Y diga no a las astucias del enemigo. Ik moet u zeggen, yo te tengo que decir, als u dat doet, si lo haces, ben je in de wil van God. Estás en la voluntad de Dios. Ja, ja, want we zoeken soms de wil van God. Porque a veces buscamos la voluntad nee, de Dios. Begin maar veranderingen te brengen. Empiece por traer cambios. En als je zegt ik kan niet, y si dices, no puedo, lees maar het boek van Jeremia. Lea el libro de Jeremías. En dan weet je precies hoe God Jeremia heeft gezegend. Y verás como Dios bendijo a Jeremia. Lees maar het boek van Genesis. Ve el libro de Genesis. En dan ziet u hoe God Jozef heeft gezegend. Ves como Dios bendijo a José. En waarom niet vandaag u en mij? Y porque hoy no tú y yo. Waarom kan God u vandaag niet gebruiken? Porque no puede usarte a ti hoy. Hey, wees voorbereid. Esté preparado. Want hij wil u gebruiken vanaf porque vandaag. Él te quiere usar a partir de hoy. En de banken zitten is heerlijk. Sentarse en así es bueno. Lekkerder is mejor de comfortzone thuis, hè. Mejor es el confort que tenemos en u casa. U weet het, hè? Relax, hè. Sentarse zaterdagavond, hè. El sábado por la noche. Er is storm buiten. Hay tormenta afuera. De wind is zo krachtig buiten. El viento es tan fuerte. Misschien windkracht 10. Tal vez nivel 10. En je had een afspraak om iemand te uitnodigen, 1-op-1. Y tenías que invitar a alguien para venir a la iglesia. Om vandaag naar Rotterdam zou te komen. Para venir a la iglesia maar hoy. De comfortzone is zo heerlijk. Pero la zona de confort es muy deliciosa. En dan komt de vijand. Y viene el enemigo. Hij zegt, blijf maar. Dice, quédate. Storm buiten. Hay tormenta afuera. Es windkracht 10. Es nivel 10. Ga je hem uitnodigen voor volgende week. Invítalo la próxima semana. En we kunnen niet doen. Y no lo podemos hacer. Of we kunnen niet laten doen dan wat we vandaag kunnen doen tot morgen. No tenemos que dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Zeg het boek van de spreuken, hè, ons, hè. Así dice en Proverbios. Dus je kan beter vandaag handelen. Mejor hacer hoy. Dan morgen. Que mañana. Maar er is windkracht 10 buiten. Pero hay mucho viento afuera. Heren, ik ben niet in mijn comfortzone. Estoy en mi zona de confort. Ik doe het maar volgende week. Lo hago la próxima semana. En door die week. Y por esa semana. Hoor je. Escuchas. Hey, die persoon heeft een auto-ongeluk gekregen. Que, por ejemplo, esa persona tuvo un accidente. En nu komt het schuldgevoel, oh Heere. Y ahora viene la culpabilidad. Oh Heere, waarom? ¿Por qué? Misschien als ik ben geweest. Si hubiera ido. Was er redding voor die persoon. Hubiera habido una salvación para esta persona. God wil u vandaag gebruiken. Dios te quiere usar laat hoy. Laat niet wat je vandaag kan doen voor morgen. No deje para mañana lo que puedes hacer hoy. Laat niet wat je vandaag kan doen voor morgen. No dejes para mañana lo que puedes en hacer zo, hoy. Heb je een spleetje opengemaakt voor de vijand? Y si permites eso, darás un espacio al enemigo. De comfortzone. La zona de conforto. Thuis. En casa. Relax. Relajarse. Donderdagavond. Jueves por la noche. De evangelisatieavond. Evangelización. De windkracht 10. Mucho viento. En je hebt die flyers thuis. Y tienes esos. En je weet dat je die flyers moet uitdelen. Y sabes que lo puedes repartir. Je weet dat je mensen moet uitnodigen. Sabes que tienes que llamar maar de comfortzone is te lekker. Pero la zona de confort want es muy het is rica. Warm binnen. Porque hay esta calor adentro. En er is windkracht 1 in huis. Y hay nivel 1 de viento en en casa. En ik ga niet. Y no voy. En de duivel komt, nee, je kan beter niet gaan, joh. Y el enemigo viene y dice, no, mejor want no vayas. Want je wordt zelfs weggewaaid. Porque el viento te va a llevar. Hey, je wordt weggewaaid, uitkijken. El viento te va a soplar y te va a llevar. Terwijl soms heb je wind mee en je hoeft niet eens te lopen. Y a veces want door die wind mee duwt hij jou daar naartoe. A veces en je blijft de flyers maar uitdelen. El viento a favor tuyo y caminas más rápido. Hey, check het met mij, hè. Meer conmigo. De duivel is een leugenaar. El enemigo es un mentiroso. Als er een gat die open is. Si hay algún hueco abierto. Als een deurtje op een kiertje is. Si hay alguna puerta abierta. Onderzoek het. Examínalo. Probeer het gelijk te dichten. Ciégalo directamente. Probeer die deur gelijk dicht te doen. De una vez ciégala. Want als de vijand kans krijgt. Porque si él consigue la om oportunidad naar binnen te komen. Para entrar, dan gaat hij wat doen. Que va a hacer? Hij gaat vernietigen. Él va a destruir. De Bijbel zegt hij is gekomen om te vernietigen. La Biblia dice que vino a destruir. Hij is gekomen om te doden. Para matar. Hij is gekomen om te stelen. Para robar. En dat is het resultaat van als hij binnenkomt. Y ese es el resultado si él daarom entra. Moeten wij. Daarom moeten wij goed hier zijn. Por eso tenemos goed que onderzoeken. Mucho examinar bien a nosotros. Weet welke deurtje open is. Sabe cuál puerta está abierta. En die moet je dichten. Y esa tienes que cerrar. En dan zeg je. Ik bied weerstand. Y decir, resisto. Ik bied weerstand. Resisto. Ik bied weerstand. Resisto. Want je krijgt geen kans in mijn leven. Porque no vas a recibir oportunidad en mi vida. Want ik ga. Porque yo voy. Het woord van God verkondigen. A proclamar la palabra de Dios. Die flyers uitdelen. Ik ga, voy a compartir los tratados. Ik ga jouw wil doen in mijn leven. Yo voy a hacer la voluntad de tuya, Padre, en mi vida. Jouw wil in mijn leven. Tu voluntad, Dios. Heere, niet mijn wil. No mi voluntad. Maar ten alle tijden uw wil. En todo momento tu voluntad. En soms blijven wij daar een beetje struggelen, hè? Y a veces quedamos ahí con esa lucha. Want is het mijn wil of is het de wil van God? Es mi voluntad o la voluntad de Dios? Wil God dat ik naar de kerk ga vandaag of niet? ¿Quiere Dios que yo vaya a la iglesia o no? God wil altijd dat je naar de kerk gaat. Dat is zijn wil voor uw leven. Esa es la voluntad siempre de Dios que vayas. Zal ik hem zeggen dat God hem lief heeft of niet? Le voy a compartir a él de dat Jesús is zijn o no? Wil om te zeggen, hey heren, zeg tegen die persoon, God heb je lief. Es la voluntad de Dios que hables a esta persona y decirle que Dios le ama. Dat is de wil van God voor uw leven. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Zal ik het doen of zal ik het niet doen? Lo hago o no lo hago. Terwijl het woord van God zegt. Cuando la palabra de Dios dice. Do it. Hágalo. Hey, leef in vernieuwing, broeders en zusters. Vivamos en renuevo. Leef in vernieuwing. Vivamos en wees niet gelijkvormig aan de situatie van de wereld. No seamos conforme a wees la situación del mundo. Wees gelijkvormig aan die denken van de wereld. A la forma de pensar del maar mundo. Wees gelijkvormig aan hem. Pero seamos zorg, a él, dat, igual que él. Zorg dat wij zijn woord gehoorzamen. Que escuchemos y obedezcamos aan su zijn palabra. Woord leven. Y vivamos su palabra. Voor hem leven. Y vivamos para él. En dan hebben wij rust in onze leven. Y tenemos paz en nuestras vidas. Broeder Luthi, je weet niet wat ik daar doorheen gaat nu hoor. Pero Luthi, no sabes lo que estoy pasando. Maar broer, ik weet u zeggen, het is heftig hoor. Quiero decir que es muy duro. Ja, ik weet dat het is heftig. Sé que es duro. Maar als je het woord van God hanteert. Pero si practicas la palabra de Dios. Gaat alles beter. Todo irá mejor. En weet je, soms wil God dat wij daar doorheen gaan. Y a veces Dios permite que pasemos por algunos lugares. Ja, soms zegt hij, ja, ga door die traject heen. Y deja que pasamos alguna trayectoria. Ga door die proces. Algún proceso. Die proces is goed voor jou. Ese proceso es bueno ten para eerste ti. Om te leren volharden. Primero para aprender a perseverar. En ten tweede om iemand te vertellen hoe je bent bevrijd of hoe je bent veranderd. Segundo para contar a alguien cómo Dios te ha guardado y librado. En om tot rust te komen in uw leven. Y llegar a una paz ja, en tu vida. Soms wil God dat. Y a veces Dios quiere eso. En we hebben iets van waarom God? Y decimos Dios pero por qué? Waarom moet ik door die probleem gaan. Porque tengo que pasar por ese problema. Waarom ik, Heere? Porque Dios. God zegt tegen jou. Y Dios se dice, kijk mijn dochter. Mira mi hija. Kijk mijn broer. Mira mi hijo. Als ik jou zeg vandaag. Si te digo hoy. De resultaat van de waarom in uw leven. El resultado del porqué en kan tu vida. Zijn dat je teleurgesteld wordt. Dus het kan zijn dat je teleurgesteld wordt. Tal vez te vas a desapuntar con dus vraag me niet waarom. No me preguntes por qué. Dien mij. Sígame. Doe mijn wil in uw leven. Haga mi voluntad en tu vraag vida. Me niet waarom. No me preguntes want por die qué. Antwoord la respuesta zal je nooit vinden van mij. No lo vas a encontrar en mí. Want misschien ga je teleurgesteld worden. Porque tal vez te vas a zegt, desapuntar. Dien mij. Sígame. Vraag me niet waarom ik. No preguntes por qué yo. Vraag, weet u. Vorig jaar november, mijn vrouw is heen gegaan naar de Heere. El año pasado en noviembre su esposa partió hacia el ik heb Señor. God nooit gevraagd. Yo nunca pregunté a Dios. Maar nooit gevraagd. Nunca. Heere, waarom? Señor, ¿por qué? Heere, waarom mijn vrouw? ¿Por qué mi esposa? Nee, God had een plan met haar leven. Dios tenía un plan con su en ik ben van overtuigd dat God heeft haar gebruikt. Yo estoy seguro que Dios voor la usó zijn eer en zijn glorie. Para su gloria y en honra. De tijd is gekomen y el tiempo llegó om naar hem toe te gaan. Para ir hacia él. Het is wel pijnlijk. Es doloroso, maar pero, zijn wil geschieden. Si es su voluntad niet hecha, mijn wil. No mi voluntad. Mijn wil is niks. Mi voluntad es nada. Uw wil is niks. Tu voluntad es nada. Zijn wil moet alles zijn in su voluntad tiene que ser todo uw leven. En nuestras vidas. Zo is dat, broeder. Así es. Zo is dat, zuster. Así es, dus bied weerstand. Resista. Bied weerstand. Resista. Bied weerstand. Resista. Bied weerstand aan de duivelse trawanten. A la astucia del enemigo. Bied weerstand. Resista. Bied weerstand. Resista. En ik moet weer zeggen, bied weerstand, broer. Y una vez más, resista. Halleluja. Prijs God. Halleluja. Geef een applaus. Geef een applaus. Gloria a Dios. Prijs God. Halleluja. En het boek van Efe, ik ben bijna klaar hoor. Bijna ja, klaar. Casi termino. Hebt u nog even? Tienes algún instante para mí? Hey, kerk van God. Hebt u nog even? Tienes algunos minutos? In het boek van Efesiërs 5, vers 17. En Efesios 5, 17. Zeg het woord hier, hè. Dice, hij zegt hier, wees daarom niet onverstandig. Que no seamos... Efesiërs 5, vers 17. Efesiërs 5, vers 17. Efesios 5, 17. Wees daarom niet onverstandig. No seamos insensatos. Hij zegt hier, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Pero entienda cuál es la voluntad begrijp de Dios. Wat de wil van de Heer is. Pero entienda cuál es la voluntad en de Dios. Dat is breed. Y eso es muy het grande. Is heel erg breed. Y es muy espacioso. Want het woord van God is breed. Porque la palabra de Dios es en zijn wil vind je hem hier in, su het woord, in zijn woord. Está en la palabra dus de Dios. Wees daarom niet onverstandig. No sea insensato. Maar hier in het NBG vertalen zegt hij, maar tracht te verstaan, dus probeer te verstaan pero trate de entender, entienda, wat de wil des Heren is. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Heer, wat is de wil van u in mijn leven? Dios, ¿cuál es tu voluntad? Wat wilt u dat ik doe? ¿Qué quieres que haga? Heer, wat moet ik doen voor u? ¿Qué tengo que hacer para moet ti? Ik het woord prediken? Tengo que predicar? Moet ik de zondagschool leiden? Tengo que guiar moet ik dit dat doen? Dominical? Moet ik dat doen? Moet ik? Zo blijven wij soms, hè? Hey. En we praten het niet uit, maar we denken het alleen. Maar moet ik? Tengo que hacer eso, aquello, aquello. En brother Juan. Ah, Juan. En dan ga je tegen die vrouw. Hey, moet ik? Tengo que hacer eso, aquello. Terwijl er is zoveel dingen y hay tantas die wij cosas kunnen doen voor de Heer. Que podemos hacer para Dios. Zijn woord verkondigen. Proclamar su palabra. Maak hem groot daarbuiten. Engrandecelo allá afuera. En de rest komt. Y lo demás todo vendrá. De rest komt. Lo demás todo vendrá. De rest komt voor uw leven. Lo demás vendrá para tu vida. Dus maakt niet uit wat jouw wil is. No importa tu voluntad. Wat telt is zijn wil. Lo que importa es su voluntad. Wat telt is zijn wil in uw leven. Es su voluntad en nuestra vida. Amen. Amen. Wilt u met mij even opstaan? Pues ponerse de pie conmigo en esta mañana. En bedankt voor die minuutje extra. Y gracias por los minutos extra. Jullie zijn gezegend. Amen. Ustedes son bendecidos. U bent gezegend, brother. Ustedes bendecido, brother. U bent gezegend, u bent een zegen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ik wil een gebed brengen nu. Quiero traer una oración en este momento. En weet je, soms vragen wij veel aan de Heer, hè? A veces pedimos muchas cosas a Dios. Dat is ook terecht. Ja, y es bueno. Doe we mag vragen. Podemos pedir. En soms vergeten wij om te danken. Y a veces olvidamos de agradecer. Maar ik heb het niet over God, ik dank u, ik dank u. Nee, ik heb we vergeten soms dat die dag is voorbij. A veces pasa el día. En er zijn dingen gebeurd in die dag. Y pasaron cosas en ese día. Die wij niet eens beseffen dat het gebeurde. Que no entendíamos, no sabemos mismo que pasó. En we komen in gebed 's avonds. Y llegamos anoche a orar. Als wij gaan slapen. Y vamos a dormir. En dan gaan wij weer vragen. Y vamos a pedir. En hoe vergeten. Y olvidamos. Danken God. De agradecer. Want de bescherming. Por la protección de Dios. Hey. Er gebeuren zoveel dingen. Pasan tantas cosas. Zoveel dingen gebeuren in ons leven dagelijks. En nuestros diarios. Per dag. por dia. Moet je even tellen hoe vaak God heeft ons beschermd. Quantas vezes Deus nos ha protegido? Hoe vaak heeft God ons beschermd? Maar het is als een automatisme geworden tegenwoordig, Gio. Pero hoy en día es como automático. Het is normaal. Het is normaal. Ja, de bescherming van God rust op ons. La protección de Dios está sobre nosotros. Soms moeten wij ook beseffen. Pero tenemos que entender. Ik weet nog een keertje was ik op de zebrapad. El otro día estaba yo en un andén. Ik was uit de winkel gekomen, ik heb wat spullen gekocht. En ik was. Iba a pasar por el zebra. Ja. En ik was op de zebrapad. Y estaba pasando por el zebra. Kom een auto keihard. Y vino un auto durísimo. Ik moest rennen. U weet toch hoe Potifar heeft, of hoe Jozef heeft gerend, toch? Yo tenía que correr como José corrió. Dus ik rende voor mijn leven. Yo corrí por mi vida. God heeft me beschermd van een hele grote ongeluk. Dios me protegió de un gran accidente ahí. Dus dat zijn kleine dingetjes. Así son cosas pequeñas. Soms loop je. A veces caminas. En je bent net voorbij gegaan. Y acabas de pasar por un lugar. Iets van boven, die valt. Algo de arriba cae sobre ti. Maar u bent net voorbij gegaan. Y acabas de pasar por ahí. Als u misschien een seconde of één minuut eerder was. Si estuvieras ahí un segundo o minuto antes. Die zou op u vallen. Tal vez caería sobre ti. God beschermt ons. Dios nos guarda en la casa. Thuis. Weet u, ik heb geleerd. Yo aprendí. Uit een vers in de Bijbel. De un versículo en la Biblia. En dat heet Romeinen 8, 28. Romanos 8, 28. Ik ben bijna klaar. Ja, casi termino. 10 jaar geleden heb ik een ongeluk gehad. 10 años atrás tuve un accidente. Een auto-ongeluk, hele grote. Un accidente de auto muy grande. Ik was bijna dood. Casi morí. Mijn lever scheurde. Mijn lever. Mi hígado se partió. En de bloed begon te stromen hier naar boven te komen. Binnen. Y la sangre subía aquí adentro, hacia arriba, adentro. Been gebroken. Los pies se rompieron. Hier 3 ribben ook gebroken. 3 costillas también rotas. Hier was verbrijzeld. Aquí había. En mijn voorhoofd was verbrijzeld. Estaba abierto. En ik zeg God, als u mij leven geeft. Yo dije, Dios, si me das vida. Ik ga u voor altijd dienen. Te voy a servir para siempre. En hij gaf me leven. Y él me dio vida. En mijn leven is veranderd. En mi vida cambió en ese mijn leven is veranderd. Heel veel. Muchísimo, heel veel veranderingen. Muchísimo cambio. Want ik zou vandaag niet hier zijn. No estaría aquí hoy. En God liet me zien in het woord, in zijn woord. Y Dios me mostró en su palabra. Romeinen 8, 28. Romanos 8, 28. Laten we het even lezen. Zeg het even daar. Broer. Romanos 8, 28. Romeinen 8, 28. Romanos. En het is een zegen. En sinds ik die Bijbelvers heeft bestudeerd. Y desde que aprendí ese versículo, ik maak me geen zorgen om niks. Ya no me preocupo por las cosas. Als al gebeurt er iets. Si acontece algo, ik maak me geen zorgen. No me preocupo. Romeinen 8, 28. Romanos 8, 28. U kent die woord? U kent het? Die vers? U kent het? Romeinen 8, 28? Lo conocen? Romanos 8, 28. Ik geef het u vandaag. Romeinen 8, vers 28. Romanos 8, 28. Hij zegt. Wij weten nu, Paulus zegt hier aan de Romeinen, wij Pablo, weten nu sabemos dat God que Dios alle dingen, usa todas las cosas. Hij zegt niet sommige dingen, no, dice algunas cosas. Hij zegt niet misschien, o tal vez algo, quizás, nee. Quizás. Hij zegt alle dingen, alle dingen, broeders en zusters, todas las cosas, doet medewerken ten goede voor hen. De enige voorwaarde is, luister goed hè. La única condición es, de enige voorwaarde is. La única condición es, de mensen die God lief hebben. Aquellos que aman a Dios. Dat is de enige voorwaarde. Es la única condición. Die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Que son llamados según dus de su enige propósito. Voorwaarde is, alles werkt ten goede voor u, brother. Todo trabaja para ti bien, mi hermano. Mi brother. Normal. Alles werkt ten goede voor jou, ja, alles. Turcos te tragen naar een bon éxito, Pablo, brother. Todo funciona para el in bien. Jezus' naam. Alleen in maar, de Jesus, we moeten God lief hebben. Solo tenemos que amar a Dios. We moeten God lief hebben, brother. Tenemos que amar a Dios. Ik weet, Vandaag ben je niet voor niets gekomen hier. No has venido por nada aquí hoy. God heeft tot jouw hart gesproken vandaag. Dios habló a tu corazón hoy. God gaat iets groots in uw leven doen. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Kent u de Heer Jezus al? Ya conoces a Jesús? Ya entregaste tu vida a Jesús? Amen, amen. Ik wil voor u bidden, weet u. Quiero orar por ti. Zometeen komt u even naar voren, dan kan ik voor u bidden. Amen. Halleluja. Ik sta hier orando por ti. Maar God heeft grote dingen voor u, broeder, zuster. Dios tiene cosas grandes para ti, mi hermano. Alles werkt ten goede voor u. Todo será para el bien. Alleen maar hem lief hebben. Aquellos que aman a Dios. Es simple, hè? Es simple. Maar soms is het vervelend. Pero a veces es difícil, es soms zijn fastidioso. Er problemen zo groot. A veces son los problemas tan grandes. Dat we gaan twijfelen in zijn lief hebben. In zijn liefde. En su amor. Vandaag niet twijfelen in zijn liefde. Hoy no dudes de este amor. Zijn liefde is trouw. Su amor es fiel. Zijn liefde is trouw. Su amor es fiel. Niet twijfelen in zijn liefde. No dudes en su amor. Heb hem lief, zegt het woord. Amale, dice heb la hem lief. Amale. En alle dingen werken ten goede voor u. Y todos, trabajará para el bien para ti. Het heeft voor mij gewerkt. Para mí funcionó. En het zal ook voor u werken. Y también para ti. Het zal ook voor u werken. Y también para ti. Alles werkt ten goede. Todo es para el provecho. Voor degenen die God lief hebben. Para aquellos que aman a Dios. Halleluja. Kom, papa, Halleluja. Le da mucha fuerza para seguir adelante. Con él. Reconoces que sin él tú no eres nada, ¿eh? Con él tú eres más que vencedor. Con él tú tienes todo. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, amigo. Aleluya. ¿Es una iemand die gebed wil? Alguien más we zijn toch hier. We zijn toch hier. We kunnen vandaag bidden. We kunnen vandaag God vertrouwen. Queremos confiar en Dios. We kunnen vandaag God vertrouwen. Queremos confiar en Dios. Amen. Als je gebed wil, kom in het woorden. Si tienes, en zometeen. ¿Quieres oración? Puedes venir adelante. En zometeen gaan wij deze mooie boodschap sluiten. Amen. Als u gebed wilt, komt u naar voren. We gaan voor u bidden. Hey, el Señor es bueno, eh? El Señor es bueno. Amen. Aleluya. Vader in de hemel, we komen voor u aangeschikt, Vader, in Jezus' naam. Heren, u ziet uw broer. U ziet uw zoon voor u, Vader. U ziet uw zoon voor u, Heer. Heer, raak hem aan in de naam van Jezus. Alles wat niet van u is, gaat nu weg in Jezus' naam. Raak hem aan, geest van God. Vul hem, vul hem. Vul hem in de naam van Jezus. Heer, wij vragen u vandaag, Vader, in de naam van Jezus, om hem te zegenen. Om hem te zegenen, Vader. Om zijn pad te zegenen, overal waar hij gaat, Vader. Bescherm hem, Vader. Hij heeft uw bescherming nodig, Heer. Bescherm hem in de naam van Jezus. Heer, wij vertrouwen op iets nieuws in zijn leven, Heer. Dat u hem zal gebruiken voor uw eer en uw glorie. In de naam van Jezus. Vader, uw zoon is hier voor u. Zegen hem in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Iets nieuws. Iets nieuws. Iets nieuws. Iets nieuws in zijn leven, Vader. In de naam van Jezus. Halleluja. Dank u, Heer. Dank u, Heer. In Jezus' naam. Yes. Yes, Jesus. Oh. Yes, Jesus. Amen. Eigenlijk moet u iets vertellen aan de gemeente, hè? Want u zegt tegen mij, uw gezondheid, dat u terug heeft gekregen. Dus u had geen gezondheid, maar u hebt die gezondheid nu terug gekregen. Dus oh, is God. Sanidad. Halleluja. Amen. Amen. Vader, rest ons alleen maar om u te danken, Vader. Oh, te agradecemos. Om u te danken voor onze zuster hier. Por esa hermana, dat Dios. U haar gezondheid heeft teruggegeven. Que ya se fue la want u bent groot in haar leven. Que es grande su vida, Dios. Heere, u bent groot in haar leven en u zult grote dingen blijven doen in haar leven. Continuarás haciendo in de naam grandes. Van Jezus. En el nombre de Jesús. Heere, Laat uw geest komen op haar, Heer. En leid haar overal waar ze gaat. In Jezus' naam. En Vader, wij danken u voor gezondheid. Wij danken u. Wij danken u, Vader, voor genezing. Voor genezing, Heer. In Jezus' naam. Genezing, Vader. In de naam van Jezus. En dank u voor gezondheid. Voor onze dochter, voor uw dochter, Heer. In de naam van Jezus. Zegen haar. Zegen haar overal waar ze gaat. Zegen haar in haar huis. Zegen haar in haar omgeving. Gebruik haar overal waar ze gaat, Heer. In de naam van Jezus. En Vader, uw naam door haar zal groot gemaakt worden. Door haar, Heer. Door haar, Vader. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Weet je, broer Beto? Sabe, irmão Beto? De liefde van God stroomt in u, weet u? El amor de Dios fluye en ti. Door zijn liefde bent u vandaag hier. Por su amor estás aquí hoy. Ik voel de liefde van God stromen in u, mijn broer. El amor de Dios fluyendo en tu vida. Mensen soms kunnen jou niet begrijpen. A veces la persona no te puede entender. Mensen begrijpen jou niet, no te broer. Entiende. Maar God is degene die u begrijpt. Pero Dios entiende. God wil en God weet wat in uw hart woont. Él sabe lo que está en tu corazón. God weet alles van u, broer. De liefde die hij in u heeft, heeft gelegd. De liefde, deze liefde van hem. Die liefde, die liefde, die liefde. Ik voel iets over liefde met jou, broer. Het is estimado, mijn broer. Estimado assim na tanto e saco botar me estime. Porque um coração segundo é, você, brother. Você David que ela assim, to? Você quando coisa David assim, tem seu processo com Deus, tem seu trajeto. Pero você tem Salmo 51, eta pai, eta start su mesner. Hij stort zichzelf neer voor de Heer. En de Señor te dice, botie coração, sí, botie coração segundo a mí. E Deus dijo a él, e me quebe sabo a we, mi brother. E eu te quero dizer hoje, botie coração segundo Deus, você. Tienes el corazón como Dios quiere. E Deus te segue usando para su honor y su gloria. Deus te vai seguir usando para su honor y su gloria. Não vá para trás, Beto. Não vou olhar, não me atrás. Não vá de banda, Beto. Nem al lado. Não vá links ni rechts, Beto. Ni la izquierda ni la derecha. Pero te pisaba we sirvimi. Dice, sígame. Dinme, zegt hij. Sírvame. Dinme. Sirvimi con amor como pone tempo aquí. Es amor aquí. Sirvimi con ese. Sírvame con eso. No va que ningún gente rondo tipo. No mire los que están alrededor, las personas. Pero sigue perseverando en Je, Beto. Pero persevera en él. Sigue perseverando, porque Dios conoce el corazón aquí. Porque sí, Dios conoce sí, el corazón. Sí, el corazón aquí, deze hart, ya. God kent het, God kent het. Dios sí. Conoce ese corazón. Dios conoce mi brother. Porque la bache de Mbo, la bache su estimación de Mbo, brother. Que le ha puesto su amor en ti. Y Dios está bendicionado. Y que me sabe, a ver, sigue delante, mi hombre. Sí, sigue delante. Sigue delante, por sombra. Sí, sí, me tem más cosas, Pablo. Tengo más cosas. No preocupa con nada. No te preocupes con nada. Mateo 10, versículo 28 con 31. Mateo 11. Y dice: Vince camino, no se dan cuenta cansar y cargar. Y a ver, quizás tu corazón está cargado, brother. Pero te pisaba, Vince camino. E a mim está suavizado o cansaço, Pablo, bro. Ei, a mim está suavizado, Pablo. A mim está trazendo tranquilidade. A mim está trazendo rust, tem a tenta aqui. Rust, tranquilo. Sim, sim. Sim, meu irmão. Em nome de Jesus. Recebi, Awe, recebi. recebi a água que tem pavo. Recebi, recebi o Espírito Santo. Recebi o Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu brother, em nome de Jesus. Bendicionário, meu brother. Amém. Gemeente van Jesus Christus, weet u dat u gezegend bent? Iglesia de Dios, ¿saben que son bendecidos? U bent gezegend. Son bendecidos. En ik zie vermenigvuldige dingen aankomen. Yo veo multiplicación en camino. Vermenigvuldige dingen. Mucha multiplicación. Eén ding vraagt hij van u. Una cosa él pide de ti. Dien mij. Sírveme. Dien mij. Sírveme. Dien mij. Sírvame. En wees bereid. Y esté dispuesto. Om gebruikt te worden. A ser usado. Voor zijn eer. Para su honor. En zijn glorie. Su gloria. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ik dank God voor uw leven. Agradezco a Dios por tu vida. En God zegen u rijkelijk. Dios te bendiga. Tot de volgende keer. Hasta la próxima vez. Amen. Gloria a Dios. Agradecemos al anciano Luti por estar con nosotros hoy. Una palabra muy bendecida. Y que Dios siga guardando y protegiendo. Vamos a orar por él en este momento. Quisiera pedir que extendiera sus manos para que Dios lo siga guardando, guiando en ese proceso que está pasando y dando fuerza y mostrando luz en sus caminos. Amén. Padre, te agradecemos en esta mañana, oh Dios, por la vida de Luti, Señor. Padre, gracias por su vida, por su perseverancia, oh Dios, por ser parte de este ministerio, Señor, por estar ahí firme, oh Dios, y cada vez puede traer a nosotros esas palabras tan bendecidas, oh Dios. Señor, tú has guardado y protegido a tu siervo muchas veces, oh Dios, y también tú estás con él en todo este proceso que está pasando, Padre. Seas tú guardándolo, protegiendo, Señor, guarda su mente y su corazón, oh Padre, y que siga predicando tu evangelio, Señor, a las naciones, a los pueblos, oh Dios, Padre, y que sea una, y que siga siendo de ejemplo para muchos, oh Padre. Oh Dios, y sabemos que tú tienes muchos planes aún para él y vas a hacer muchas cosas por medio de él, oh Padre. Úsalo y protégelo, Dios. Nosotros declaramos la bendición tuya sobre su vida y la protección en su vida, oh Padre. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Dios te siga bendiciendo. Y queremos verte más aquí con nosotros. Amén. Ahora está disponible esos días. Ven a estar con nosotros. Aunque está viajando mucho, pero ven a estar con nosotros, a pasar tiempo con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Que no se olvide, el miércoles el estudio bíblico. Y terminamos entonces con la bendición apostólica que está en Corintios. Pablo dice que el amor de Dios sea con vosotros, la gracia de nuestro Señor Salvador Jesucristo y la dulce comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Y el pueblo de Dios dice amén. Una feliz semana, sean bendecidos, protegidos, guardados por el poder de Dios y poco a poco con la tormenta allá afuera. Espero que sea la última. Siempre nos ataca el domingo, no entiendo por qué.